أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. منګه د سورته فاتحه بیان شروع کړو. په جامعیت باندې منګ وجه بیان کړو او منګه د عبادت اقسام ذکر کړو، د عبادت اجزام ذکر کړو، او چې عبادت د غیر نمنګ نفع وکړو او تفصیل د عبادتم الله لو کو، او استعانت د دې ذهنا اهدنا الصراط المستقيم نا بیان دا غدری می اسے دا غدری می ڈلے کئی دری میسا او پدی کی بیان دا غدلو کئی دریو حقوق العباد ذکر کئی او پدی کی بیان دا فرقو سلاسو کئی یو آغا ڈلا منعمن علیہم چا اللہ احسان کلیو پاغی چاغا مومنانو انعم دا علیہم دریو دوی ماغا ڈلا چا پاغی غضب شوی و غیر المغضوب علیہم او دری مغدلا زوالین اغا گمراہ دا غدری و ڈلو بیان کئی پدیسا کے از دا بیانی چه صراط مستقیم سشو او صراط مستقیم بانے کم خلق تلیو غیر المغضوب علیہم کم خلقو او دیتا ولی غیر المغضوب علیہم وی دی وجہ سکڑوا کاری سکڑیو چه دی بانی غزب راغلیو او ظالین کم خلق دے او دے تا ظالین ولی وئی او داغی فبارک انشاءاللہ من بیان کو اہدنا الصراط المستقیم من تا او خیا نیغلار او شدا مانا شی چا من تا نیغلار او خیا نولدا خبا حضرتم وی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغتم نیغلار معلوم نوا اغلوی علماء صحابہ چاغی پنی غلار روانو ناغی میں چا منگ تنی غلارو خوایا نو چاغی تنی غلار معلوم ندر نو بیا خلقو تا بسنی غلارو خوای اغا خلق لار خودلیشی چاغی تا خپل لار معلوم ای نو چا پیغمبرو چا اللہ ما تنی غلارو خوایا صحابوی علماءوی منگ تلار نیغو خوایا نو بیا اغا خلقو تا سنی غلار خوای نو یو مانا خیدام دا آغا خلقو تا چاگی تا نیغ لار معلوم نی یا پا نیغ لار روانی گی اللہ منگ پا نیغ لار روان کا دنیا کے چا چا تا معلوم نی دا چا چا تا لار دا دن معلوم دا او پا نیغ لار روان دی نو بیا دا ہدایت مانا دا مضبوط والے نیت مانا دا بیا ہا توفیق دا ہدایت سلور طریقی دی سلور اصول لی دا ہدایت او دا ہدایت اول نسمانی ما اصولو کی دا بیان کرو چا ہدایت دیر مانی لی یو لفظ بھئی قرآن کی لفظ یوی او پا مختلف و معنو باندی قرآن کی اغیر استعمالی گی لکا یو دا غینا ہدایت تے دا ہدایت سلور طریقی دی سلور اصول لی یو اصل او یو طریقہ دے ہدایت ہدایت عامہ دے ہدایت عامہ چاگا ہدایت ار چاہتا کلے دے تمامی مخلوق تے کلے دے انسانانو تا جناتو تا حیواناتو حوشو طیور طولو تے ہدایت کلے دے اگا عام دے طول عالم تا دے ہدایت ہدایت فرمانا ہدایت عامہ لیکن صورت توہا اگو رہی تاسو چھ فرعون بیمانا پا موسیٰ علیہ السلام بانی سوال کئی چستا رب سوک دے نو هغه ته ډېر خسته جواب ورکړو. آیات نمبر 50 شپاړسم سپاره سورته توہا. قالا فمن ربکما یا موسی, وی فرعون بیمانا سوک دے رب ستاسو تو دوالو اے موسیٰ علیہ السلام, ستاو ستا ضرور رب سوک دے زکا آنو بل رب نمانا آنا ربکم آلا. قالا نوی موسیٰ علیہ السلام ربون اللذی آتوا کل شیئن سمہ دا, رب زما اغزات چور کردے اریو سستا خلقو جوڑخ دا غام پیدائش دا و هر چیزی پیدا کو, ثم هدا نبیا غتا ہدایتو کو, هر چاته ہدایت کرے دے انسان دے ک جن دے ک حیوان دے ک بڑا او خت دی ټولو ته ہدایت, ہدایت عامه پام مانی سره دے دے انسانانو ہدایت دا او چاغه ته طریقہ د خوراک پخلی او خودلا ہدایت دا مچای داو چاغه ته طریقه د خوراک خودلا, طریقه د ها زناورو د میانو داوا چاغه ته هغه طریقه خودلا, ته حیواناتو طریقه د هدایت هغه هغه وا نو ته هدایت عامه مخلوق ته چې پیدای کو نو به هغه ته طریقه د خوراک خودلا, معصوم چې پیدایشي پیدای ملا کی او د پیدایش نرستو اغه طریقه د خوراک څنګه اغه د مون نه پیا چلی اغه سنیلا چې کم ځای کې داغه د پاره چینه د پوی واغه ځای لزان نه سي, وغلا خلنولی پوز لا د مور خلنولی اغه ځای چې کم ځای کې داغه د پوی خوراک او چینه داغه ځای لزان نه سي, هدایت اوس هغه ته اغه کړي د ساری بچی ته وګورا اچه کله پیدا شي نو د غولان دی نه اچه کم ځای کې پی دي هغه ځای له څنګ بچی ځان نه سي ګډوړی پیسو ګډو خیال هم کړی که نه دا هدایت, هدایت عامه دی نو دا عام دی یو اصل او طریقه د هدایت عامو چې تمامی مخلوق ته و. دویم قسم هدایت خاص کوي انسان او جنتا, نو دویم هدایت هدایت خاص دی پماند لے گلو دا انبیاء علیہ السلام سراب, پماند لے گلو دا انبیاء سراب لیکن سورت حام میم سجدہ او گورے ارت ہدایت خاص کرے خاص صرف ان سو جن ترے دلتے صرف ہدایت ان سو جن ترے عام مخلوق تا نده ہدایت. سورت حام میم سجدہ آیات نمبر 19 وَأَمَّا سَمُودُ فَادَيْنَاهُمْ آرچی سمودیانو نما ہدایت کرے وغی سمودیانو تا, ہدایت پماند لے گلو دو انبیاء علیہ السلامو, ما آغی تا انبیاء لے گلو ماو تا کتابو نلے گلو فستا حب العما علالهدا, نو انبیاء یواز انسانانو تا نو انبیاء جناتو لهم وو لیکن سورت عراب کی مستقل بیا راجی واما سمود فادیناهم فستا حب العما علالهدا, حرچی سمودیانو نماغی تا بیان کرےو ماو تا ہدایت کرےو حکم ہدایتا ماو تا انبیاء را لی گلو ماو تا کتابو نور کرو نفستا حب العمال الہدا, نو دا اس خاص کا نو مچے تے پیغمبر ندے لے گلے ہاں اتیتا او میگی تے پیغمبر ندے لے گلے صرف انس و جن تے لے گلے نو دا اس خاص دے مخیام تاویں کی صورت رادو گو رہتا سو او میاد لکل قوم ناد پارا دار یو قوم یو لار خودن کے ہر یو قوم تمی حاضر آلے گلے و آیات نمبر اوم دیال لسم سی پارا سورت رات وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا عُنْزِلَ عَلَيَا تُمِّن رَبِّي انما انت منذرون ولكل قوم هاد. دانه چې د هر یو قوم لپاره یو هاد دی، هدایت دی. دلته کې هدایت په معنا د چا سره؟ لګلو د پیغمبر سره. ها د پاره د هر یو قوم یو هادیو پیغمبرو لارښوون کیو. نو دویم د هدایت اصل څه شو؟ په معنا د لګلو د انبیاو د کتابونو سره. دریم اصل د هدایت او دریمه طریقه په توفیق ورکولو سره. توفیق نه کوي ګل ولا شاب زرکو زړه په منډه دا پرې دا شاب اوت دا پرې دا بده و لګي دا بده اوس واه دې ته شو تاسو مخکې پکاره ګور اوس بندي ده جنریټر بندې نو څه خبر شي وی ولې بند شول نو بس دا وستا زه دې ته ویم چې دا مزه سي جاري ساتي پرې بیلې صبح نه پکا خدا دا شیطان هغه دوکه ای کنه کله کله سړی لګ ډېره کې نو سړی وي دا بس بیا مطمئن شي شیطان په سړی باندې داس لغو کړي بیا ته پرې وي په ابو جهل کې لاس واچاو نو بیا وي اني برای مستانه جدای مزه اوس شارت کیږي هغه کله اوس یو له کوم ته پته لګی دا باندې پکې اغه وبا سویل تک او ته یا بنش تفخه پس ات کناو لیتا من دا گور درم اصل دا هدایت پمانا دا توفیق ورکول سرا سورت قصص سورت قصص آیات نمبر 55 فق 50 نمبر آیت د سورۃ قصص شلمه سپاره انک لا تدری انک لا تدی من احببتا وګوره دا انک لا تدی من احببتا پرې باندې کار کړل انک لا تدی من احببتا ولکن الله یادی من یشاء بیشک اللہ بیشک پیغمبر تو لا تادی ہدایت نشکولے آغا چاہتا چستاو سر میندا نوچے ہدایت نشکولے نو بیاتان لا رالے گلے صدف آ رہے تو کہ ہدایت نا رالے گلے لکل قوم انہا دے او دو تو انکا لا تادی تید آیت نشکو لے او مخ تاسوی لکل قوم حادا ما حادی دالی کری دو تو تالات کا ہدایت نشتا نو دل دا کہ اس آغا مانا ندا کم مانا چپا حادی کیوا کم مانا چپا حادی ناو کمو دل دا کہ اس مانا او اصل او طریقہ بدل را دل دا کہ پا مانے دا چا سر دے توفیق سر انکا لا تادی منع ببتا پیغمبر تو توفیق نشور کولے د سیداری آغا چاہتا چستاو سر میندا چستا دا چا سر میندا نو تاغل توفیق دا ہدایت نشور کولے ولیکن اللہ یادی من یشاء لیکن اللہ توفیق ورکی آغا چاہتا چکو غیشی توفیق دا اللہ لاس کرے ستا کار ہدایتو بیان کولو او توفیق منل نمنل دا کار دا چاو دا دا اللہ ہو او قرآن کی اکثر چراجی نو پدی معنی سر دیر استعمالی کی توفیق ان اللہ لا یعدل قوم الظالمین نو بعض خلق مانا کہ بے شک اللہ ہدایت نہ کہ قوم ظالم تھا نو چھ ظالم قوم تا ہدایت نہ کہ نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ گا کلو ان اللہ لا یعدل قوم الکافرین ہدایت نہ کہ اللہ قوم کافر تھا نو چھ ہدایت نہ کہ نبی پیغمبر ولے ڈالے گا کافر ہوتا دا صحابہ چو دا ہم پا کفر چو اور پیغمبر را گئے قرآن بیان کو آغا دا شرکیاتو دا کفریاتو نا توبہ تائب شو اور آلل او مسلمانان صحابہ او گردے دا وسم یو سرے غیر مسلم دے ہاں اندو دے سکھ دے انگریز دے دعوت پیش کی نو آغا اسلام قبول کی نوچے اسلام نوچے تو ہدایت تو ہاں لا یاد القوم الظالمین دے نو بیا ہدایت سنگو تو کو نظر دکی دا ہدایت ندے پمانا نظر دکی ہدایت پمانا دا چاہ سر دے توفیق سر دے ان اللہ لا یعدل قوم الکافرین بشک اللہ توفیق دا ہدایت نور کئی قوم کافر تا چپ زد با نکلے کی چپ زد کلے کی ناغل توفیق کلے ملائی گی ابو جہل کلکو عبک لکو شیبک لکو فرعون کلکو ناغل توفیق ملاو شو نا ساکار کو ہدایت دے ساکار بیان دے فاگر توفیق ساکار نہ رہے تب وہ تقبل کار کے دعوت پیش کے نور اللہ و توفیق زما کار دے دری سلورم اصل دے ہدایت سلورم اصل صورت آراف گورے پماند رسیدلو الالجنہ اصول الالجنہ صورت آراف فماند رسید السرا جنت تا آیات نمبر 44 43 نمبر آیات درسلوے اتم سپارا سورت اعراف آیات نمبر درسلوے در تک ہدایت فماند چا سر دے رسول الالجنہ رسید السرا جنت تا ونزانا ما بزدور من غلین او بابا زمان اغبو غدو چه داغی پسی نو کرے من غلن یعنی دا حسد او دا بغدنا تجری من تاتهم لنا دا جنتیانو دا ظلونو نواغ کی نیو بل سر او باسما او در نکوم بے جنت تا وقالو الحمدللہ اللذی یادانا وائی با جنتیان جنت کے جنت تلالل نوتبوئے لائی دا حمدلو دی اللہ اغا بادشاہ حدانا لحاظا چھے ہدایت اکڑے منگتر دیزے نہیں سمانا رہا حدانا لحاظا چھے ہدایت اکڑے منگتر دیزے نوہتا ہدایت سکے تردہ کہ ہدایت فماند اچھا سرا لائق دو حمدنو دی اللہ بادشاہ حدانا چمنگے رو رسولو دی جنت تا حدانا فماند رسیدلو سر جنت تا منگے رو رسولو الہازا دی مقاماتو تا دی مقامات علی من رو رسولو زکر من داغ حمد و آیو وما کننا لنا تدیا اونو من را رسیدن کی دی جنتا لولا ان حدان اللہ کا توفیق نوے را کلے منگتا اللہ دلتا عثمان توفیق صدر ہے ندا جدا جدا اصطلاحات دی جدا جدا موازی دی جدا جدا ماناگانی دی آج نه چې ټول په یو ډنګ باندې ولې چې کوم ځای کې هدایت راغی بس هدایت ته او هدایت دی نه نه ارزه کې خپل خپل معنا دا ارزه کې خپل خپل قاعده ده او دا به قران کې ان شاء الله راځي استعماليږي با نو دا هدایت سو سول شو سلور یو عامو تمامي مخلوق تو حدا او دویم خاص انس او جنس تا انبیاء الله را لېګلو انسانان او حیوانات له نور را لېګري او دریم هدایت توفیق صدا استاکار توفیق نو استاکار بیان او سلورم په معنا د رسیدلو ال الجنه شری تعظیم په منطق کې د هدایت په بازار تلې غصد د لو بازیاتې قسم یې څنګه حصول او اخوا سبب واسه کسی قرآن څنګه په لندو الفاظو باندې زی حال کا چاته چې قرآن زینو هغه شری تعظیم هغه زو ته ډیر آسان شي او چې ځدنی کنه از په جنجال جوړې کلب یو خواجه او کلب ها کسی می سے وجود نه چې د سبق خلاصو د دو پانو یا د دریو پانو مقصد ادا شه دا چې جنجال جوړ کړي جميع العلم فی القرآن لیکن تقاصران هو افهام الرجال علوم طول قرآن کی ریا نو دل تکی ہدایت پماند سسر دے اوز بستا دے ثبتنا دغفت الرحمن چو وقتی منگا حوالو خدا دچا د شیخ الاسلام اسماعیل انساری اغمانا کرے گا اہدنا اے ثبتنا مضبوط کا منگا زجاج مانا کرے گا ثبتنا مضبوط کا منگا باہری محیط مانا کرے گا ثبتنا مضبوط کا منگا خو بس یو مانا پکار یو حوالہ پکار یو سری منی او چې نہ منی نو ټول اسمان دا کس کا ہوتا نو کوئی نہیں مانا فجہدو بہا واستیقنتا لگا فرعون جرے وما نحنو لکا بمؤمنین وی دا اس کم جے کہ دا چا ہدایت فمانا دا مضبوط والی صدا وادا قرآن کے رے انکا لا تہری منا بکتا توفیق صدا مضبوط والی صدا اے دینا او خیا منگتا ارشدنا مانام کے چاہتا لار معلوم انا دا او چا چاہتا معلوم انا او پنے غلار روان دے اللہ منگ پنے غلار مضبوط کا پنے غلار خو منگ روانی چا غلار دا قرآن او خوا اللہ منگ دا دے مال ہوا منگ مضبوط پاتی کا اے دینا مضبوط کا منگا اے دینا او خیا منگتا صراط المستقیم صراط مستقیم را تو او خیا اس صراط مستقیم سشیرے نو صراط مستقیم لار نیغا لار دا مستقیم نیغا لار دا نو نیغا لار خو موٹر ریم دا نیغا لار خدا نیغ روڑ تلے رے کم خوا سوابی تا دا خم نیغا لار دا نیغا کم لار دا دری لاری دی دا نیغی قرآن ذکر کری صراط مستقیم یو صراط مستقیم مانا قرآن دا اهدنا الصراط المستقيم الله مضبوط کا من پدنی غلار دو قران الله پدنی غلار خو من روان یو فلا من ته اروم الله من له استقامت نصیب کا من مضبوط پاتی کا الله زمن کم پدنی غلار مضبوط کی الله زمن تر مرګ زانی غلار نصیب کی اهدنا الصراط المستقيم مضبوط کا من پدنی غلار دو قران سورتی انعام وګوره د دې معنی تایید چې صراط مستقیم په معنا د قران سره سورته انعام یوصل 53 یوصل 53 زو سمات 153 نمبر آیات زړه زړه اتمه چې پارا او سم چې اوس کله کا تازه شو نیوم په څو خلک تازه شو ها ہاں اچھا فروٹم پہ کیوں خوڑ خرمانے پہ کیوں خوڑ لے ہاں مزے کے بازار لوا سوک تو ادری کی نواغ استے نہیں کتا سو خیلتا ملائے وانا آزا سراتی مستقیما اس گورا سرات مستقیم تا ہاں اس پہ سرات مستقیم روانی کی یو باس وانا آزا خوشدار گورز دی سرات مستقیم وانا آزا سراتی مستقیما فتبیوها اب بشکا دا قران کریم لار زما دا علاوه زما لار دا حاذا سره ذکر کئ وان ذا صراطی الله نسبت کوي الله اکبر حوانا ازا الکه وېدا غور زما پټی کې لار ترې دا غوړې دې دار کې رچا کار نشتا نو څوک پټ دی شي سو پای کې تصرف کولای شي نه الله وې دا زما لار دا دا چا تصرف پدې کې نشتا نو دا الله په لار روان هدا مخلوق په لار روانه گیا وانا ازا سراتی بشکا دا قران کریم لار زما دا مستقیم نه لار هم دا زما دلار خدا الله حسن نیغدا څنګه تا کیږي او کو نیغدا ما ته بدار سي نفتبعوها اي خلکو ټول د دې تابعداریو کوي دې نه دلار پس روان شي نن نیغلار قران خلکو پر خوده دا کګولار پس روان دي خلق ولا تتبعوا السبل او سبل جمع اورا دې دلار نور دي دي زما خپل لار دا نوستا خپل لار دا دبل بل لار را دبل بل لار را زکی جمع رولا ولا تتبع سبل او مو تابع کی نور لارو نور لار د بدعاتو دی بی بی آئی شوی نور لار د شبعاتو دی بی بی آئی شوی او زمان نیغ لار را نیغ لار د قرآن را ولا تتبع سبل او مو تابع کی نور لارو فتفرق بکم ان سبیلی دارنگی د دې صورت انعام وګورئ تاسو آیات نمبر یوصل شپګشتم 126 نمبر آیات وهذا صراط ربک مستقیما او دا قران کریم لا در استاد نیغا نیغلار دا قران دا وهذا صراط ربک مستقیما او دا قران کریم لا در استاد مستقیما نیغا وګورا ګرته وي استاد رب لار دا حالت وي سراتي زما لار دا وان وهذا صراط ربک مستقیما نو پر دې غلار ول نه زی دا نه غلار دې پر خود دا او په نورو کګو و ګلارو رواني سورتي آل عمران وګورې تاسو یوصل یو آیت آل عمران 101 سلورم سپاره وکیفا تکفرونا وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسوله ومن یعتصم باللہ او آچا چه منگلو لگولا دا اللہ پا کتاب سوچ دا اللہ پا کتاب باللہ اے بی کتاب اللہ سوچ منگلو لگئی دا اللہ پا کتاب فقد ہو دیا الہ صراط مستقیم دا غروان پیشو پنی غلار باندی نی غلار دا قرآن وا وقد او دیا الی صراط مستقیم تاکی اغروان پیشو پنی غلار باندی پنی غلار اغ خلق روان دی چپ قرآن منگلو لگولا دارنگی نی غلار دا قرآن کریم صورت زخرف اگور اتاسو صورت زخرف فَاسْتَمْسِكْ بِالَّتِي سُورَةِ زُخْرُفْ پِنزِوِشْتَمَ سِپَارَا آیات نمبر دریسلوی تریالیس نمبر آیات پِنزِوِشْتَمَ سِپَارَا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوحِيَ إِلَيْكَ منگولو لگوا پای کتاب وګور منگولو لگوا کله وی واتسم بالله کله وی فاستمسک بالذی اوحی الیک واحد سشوی دا پیغمبر اتا دا واحد منطق نو شوی واحد اساوجی او د صرف او د نحو نو شوی ها واحد سشوی وا د قران په دې منگولو لگوا دی ولګولې فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي يُوحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ منګولې زکه ولګوا مضبوط زکه پادشاه چې تپنې غلارې زکه سالان نه غلار دا نو تپنې غلار رواني إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ته پنې غلار روان سورۃ شورا 25 سمايات وګوره صراط مستقيم قران شورا د دینه مخ کې یو صورت وګوره یو پاره والو دو 250 وکذالک او حینا الیگا روح من امرنا تا تا ما دخل کتاب حکم کرو ما کنتا تدری مل کتاب وللیمان ولیکن جعلناه نورا ولیکن جعلناه نورا لیکن او گرزو ما دی کتاب لرانا ما رانا گرزو لرا نا دی بی من نشاو لارخو منگ پدی رانا آغا چا تاک زماخ وغشی گورا چه خواخه میشی اغلا توفیق ورکوم دی کتاب تکینو ما مازا که ماو تالی الحمدللہ توفیق نصیب که نا دی لارخو منگا زمانگ نخ خلق شتا زمانگ نموتبر و مالدار خلق شتا زمانگ نخستا خلق شتا زمانگ نخ اخلاق وار خلق شتا خو ماو تا کتاب تکینو لو اغلا توفیق ملاو نشد دادا چا خواخه دا اللہ وی نور النا دی بی من نشاو من عبادنا لارخو منگ پدی کتاب توفیق ورکم دی کتاب آگا چاہتا چه زما خوکشی اللہ ہوئے لیکن دا دیر گران کارو دورا ناس تکول چه یو مل مراشی وی لسم و نشم کنا چه زما دیر ضروری کارون نری اگیز لزم ان دا تیم نی آماو تا تول رز ناس چنو دا توفیق دا اللہ چاہتے مل مراشی وقتی را غیتیک ویرا پس نشم ایسارے دے نادی بی من نشا من عبادنا لارغو منگا پوگدا سینا ناشی منگو پریدا زمانگا سرکار خدا دے نو نادی بی من نشا من عبادنا لارغو منگ پدی کتاب آغا چاپا چه زماخ وغشی توفیق زور کو مخبولو بندگانو تا ولی پیغمبرا ددی رنا زکتا بیا ددی وحیم زکتا تکردا چه انکا لتا دی الہ صراط مستقیم یقیناً تو پنے غلار روانی تو پنے غلاری انہیں غلار کے خامخا تکالیف بینو سورت ہود گورے تاسو آیات نمبر شپق پنزوس دولسم سپارہ سورت ہود شپق پنزوس آیات چھپن نمبر آیات انی توکلتو علی اللہ ربی و ربکم دادو صراط مستقیم مانا پچا سرا قرآن سرا کتاب سرا خوا بے شک ما زارس پار لے رہ پار اللہ چھ زما استاس و رب دے ما من داب بطن اللہ ہوا نشتر یو زندہ سر مگر ہاں پر اللہ دا اللہ آخذن بنا چیتی آنی ان کے رے دا کفر داغینا تندی داغینا ان ربی علی صراط مستقیم بے شک زما رب پنے غلار دے اللہ پنے غلار دے نو کتاب نے غلار دا نو پیغمبر پنے غلار روان دے نو یو اہدنا صراط المستقیم اللہ مضبوط کا منگ پنے غلار دا خپل کتاب باندے پنے غلار دا قرآن نے غلار قرآن ونو دویم مانا صراط مستقیم دویم مانا دا ہاں پمانا دا اتباع دا پیغمبر سرا اہدنا الصراط المستقیم اللہ مضبوط کی منگ پہ اتباع دا انبیاء ہو اللہ دا انبیاء علیہ السلام پتاب دار منگ مضبوط کا ایسے نا دا غیر اتباع روان رولو لیکن سورت یاسین اگور تاسو یاسین آیات نمبر چار سرورم یاسین وال قرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تا پیغمبر پنے غلار روانی اغلار چه پاغی زمان بیا نیختلو زمان تولی لارے چه ما پی انبیاء لگلو دانے غلار روان نو تدا انبیاء پلار روانی نو تم پنے غلار روانی انکا علا صراط مستقیم تی پاغنی غلال روان زکا ما انبیاء پاغنی غلال لگلیو نو تا پاغنی غلال روانی صورت فتح لنبی آیاتو گو رہے صورت فتح انا فتحنا لکا فتح مبینا منگا فتح رکلی تاتا پیغمبرا فتح کارا دویم آیات لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ او دې لپاره چې پوره کې خپل نعمتونه پتا تا باندې خپل نعمتونه پوره کړی دي ظاهر او باطن وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او پیغمبره مضبوط کړي تعالی پاغه نه غلار د انبیاءو چې په کومه لار انبیاء تلو تم پاغه نه غلار روانه نکد انبیاءو دغه یو لار وکړه قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره هر پیغمبر دانه غلال باندې تلو ويهديک صراط مستقيما او مضبوط کړو تعالی پاغه نه غلال دان بیاو دارنګي سوره صافات وګورئ تاسو یوصل اتل سمات وهديناهم الصراط المستقيم سوره صافات ترویشتم سپارا آیات نمبر یوصل اتلسم صراط مستقیم فماند اتباع پیغمبر صدا وآتیناهم الکتاب المستبین اول کرما دیدوارو پیغمبرانو تا لاروازی کتاب واضح وآتیناهم صراط المستقیم او مضبوط کرما دادوارو پیغمبران پاغلار نیغ بانده نیغلار ده سوا نیغلار ده قرآن و صراط المستقیم او مضبوط کریو ما پاغ نیغلار ده انبیاءو چه پا کم لار انبیاء تلو پیغمبرتن پاغی لاره نو چه لاره نو نیغلار شنو دارنگی صورت زخرف و یوش پیت آیاتو گو رئی زخرف صراط مستقیم زدک و ادامانه انا چاہتا ہے کہ بس صراط مستقیم دے بس نیغ علاوہ نیغ علاوہ دا سوا پنزیشتمی سپاری علوم بے مخدے پنزیشتمی سپاری یوش پیتا نمبر آیات علوم بے ندے یوش پیتا نمبر آیات دے پنزیشتمی سپارا زخرف اکاسا وَإِنَّهُ لِعِلْمُ لِلسَّاءِ فلا تمترن نبیا واتبعونی بے شکا دا رات لل عیسا علیہ السلام دا یولو یا نخدا پر آتول قیامت نو فلا تمترن نبیا نو شک مکوی تاسو پر قیامت کے نو عیسا علیہ السلام ہوئی واتبعونی تابی شئی زمان ما پس را شئی حازا صراط مستقیم دا ما پس را دل دا نیغلار دا پیغمبر پس دل دا سوا صراط مستقیم دا نیغلار وا واتبعونی تابی شئی زمان ما پس را روان شئی لکه خلق ہوئی ہوئی اللہ منگ پہ اتباع دا انبیاء و مضبوط کی عیسیٰ علیہ السلام سوئی واتبعونی رازی ما پسی تابداریو کئی زمان حازا صراط مستقیم او لا راتلل زما پسې داونه غلار ولا يسدنكم الشيطان وادن لئی تاسر شیطان دینی غلارنا ولا تتبع السبل دارنگی دعا معنی شوی یو صراط مستقیم پا معنی دا قرآن من گنزی نو خودل دویم صراط مستقیم پا معنی دا اتباع دا انبیاء من گنزی نو خودل دریم صراط مستقیم معنی دا طریقی دا عبادت یا توحید یووالی دا اللہ صراط مستقیم پا معنی دا یووالی دا اللہ سرا نو معنی بدا سے کہ اے دن صراط المستقیم اللہ مضبوط کے منگا پنے غلا دا توحید باندے دا توحید دا لا دانے غلا روا لکه من په اصول او اخر کې ویلو لا يسير الرجل بصيرا حتى يعلم اربان تفسير القران بالقران یو زید قران په بل زید په قران باندې اولګوا زمنګ صراط مستقيم باندې د قران نه وکړي په قران هغه باندې حل کړي غا تفسير دارالعلوم او بلم من په قران باندې حل کړ دریم من په قران باندې حل کو تفسير 50 سره کو په قران سره صراط مستقیم پا مانا دا توحید سرا آل عمران یو پنزوس سیاتو گو رئی آل عمران یو پنزوس صراط مستقیم پا مانا دا توحید حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوئے ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ بے شکا اللہ زما استاس رب دے نو داغ عبادتو کئے فعبدوہ داغ توحیدو منئے عبادت توحیدو داغ عبادتو کئے داغ توحیدو منئے حازا صراط مستقیم دا یو توحید دا اللہ منل او دا اللہ عبادت کول دا نیغلاروا سورۃ مریم وګورئ تاسو شپږ دیر شمایات کې دا آیا ذکر کوي او به د عیسی علیہ السلام بیان شکای نلا ربی و ربکم فعبدو مریم شپالسم سپاره آیات نمبر شپږ دیر وان اللہ ربی و ربکم فعبدو هاذا صراط مستقیم بے شک اللہ زما استاس رب دے نفعبدوه داغ بندگی وکئے داغ توحید منئے داغ یووالے منل حاضا صراط مستقیم دانے غلاروا نے غلاخو توحیدو حاضا صراط مستقیم دانے غلار دارنگی نے غلار توحیدو عددی صورت مریم 43 نمبر آیاتو گو رہے دریس علویخ ورپسی سو آیاتو نرستو یا آبت انی قد جانی من العلم ابراہیم علیہ السلام پلار تسوئے ایز ما پلارا بشک از راغل ماتا دے علمنا حق علم لم یاتے کا شر راغل تاتا ماتا علم راغل دے لو فتبعنی ما پس رازا د پیغمبر پس بزی پلار پس بنزی زی پس بنزی پیغمبر فتبعنی پلار پس خلق زی کزوی پس خلق پلار پس کزوی پس خلق زی نو دلتا که چدا بیدبیوی چه پلارا زستا زیما ما پس رازا نبیا خلوی بیدب علایاز بالله سوکو ابراهیم علیہ السلام ننا دین کې د پلارو د زویو د نیکه بیا منل نشتا ابراهيم عليه السلام وي اگر کته مې پلارې تاسو دلیل نشتا اگر که د زوی ما ستانه پیدا ما ماسو دلیل دې پلار ما پس رازا اوس دې کلا پلار ته وي چې پلار ته خو پس نه پويږي تا علم نه کړي ما پس وستا داسه داسه حکم ته خو دې به ادب وي خو دې شته کده والو غل دې هم معلوم شي ابراهيم عليه السلام وي ما سره علم دي تا سره علم نشتا فتبيني ما پس راز پلارا احدکا صراط سويا وبخيم تا تا لار برابر لار نيغا ما پس راشا چني غلار توخيما ني غلار د پیغمبر لاروا د توحيد لاروا دارنګي سورته زخرف وګوري تاسو نیغلار دا تو یاسین یوش پیت آیات یاسین خو منگوائیو کنا اچھا خو مقصد پویو کنا یا سیمان قرآن دو منٹے کے بیا شبینے کے لیلے والی یاسین کی یار دا سخبر بیان دے لیکن وامنگ دا ہوا ہے کنا مقصد خلاصیز دا کوئی مقصدونس دا کوئی سورة یاسین دروشتم سپارا آیات نمبر دے 61 علم آدلیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین ما عبادت کوئی دے شیطان بے شکا دا شیطان ساسو دا پارا دشمن دے اخکارا وانع بدونی وانع بدونی توحید من زما زما توحید من زما عبادت اکی حازا صراط مستقیم دا توحید من الزما عبادت کول زما داو نیغلار نیغلار توحیدو نیغلار عبادتو ان حازا صراط مستقیم داو نیغلار نیغلار دا توحید داو فان حازا صراط مستقیم گت ونوڑے ورے حدارنگی صورت زخرف گو رہی تاسو زخرف سلورش پیتا نمبر آیت چې صراط مستقیم باندې پوه شي. اته ولال اهدنا الصراط المستقیم. ا مستقیم غلط وای مستقیم وای. سلوش پیت نمبر آیات دو صورت زخرف گو رئی پینزوشتہ میں سپارا ان اللہ هو ربی و ربکم فابدوها بے شکا اللہ زما استاسو رب دے نو داغا عبادتو کئی فابدوها داغا دانو چھ زما ہو کئی عبادت داغو کئی نو چھ دا پیغمبر عبادت نو نو دو ولیو دا پیر پکیر عبادت ستا ہاں هذا صراط مستقيم دا عبادت کول دیو الله دا ونی غلار دا نه غلار ونو وهذا دا صراط مستقيم دا ونی غلار نو دا صراط مستقيم سوما نه یاد شوی او خال الحمدلله تفسیر دو قران سره دا زمون کار دی ان شاء الله په دې طریقه و زمونږه دو قران تفسیر وی او دو قران معنی بیخا او که قرآن که منگ تا ملاو نشو نو بیا با منگا حدیث تزو چه حدیث که دا مانا دا مفسر دا سویری دی بیا با صحاباو قولوی دا تابعی قولوی هاو چه کلا منگ دا خپل قول دا شیخ پیش کو نو آغا تایید که پیش کو ها دک آغا دا زان تفسیر نکه تفسیر بر رای حرام دی ها نو کلا آغا چه منگ پیش کو نو آغا بطوری سپیش کو تاییدا دا دری معنی دی صراط مستقیم ایدن الصراط المستقیم اللہ مضبوط کی منگ پنے غلار دا قرآن اللہ مضبوط کی منگ پنے غلار دا طریقو دا پیغمبر اللہ مضبوط کی منگ پنے غلار دا توحید باندے ویسی منس کے من باللہ مذہب رکھے چوا آسا پوری خومی ایسے یو زنانا ویداسا جندم سے تیرے شوی دا خواسی غلو خوشانو کے تلے ہو اچھا زندگی میں تباہ شوی ہوا وہ خوشی نہ پوچھتے کہ مروخانہ شوی اشتیارا قرآن نہیں ویلے اچھا زندگی تیرا شوی دا اس بلد زندگی پہ انسان شروع کی گی چو قرآن زندگی او پاگے عملو کی اہدنا الصراط المستقیم اللہ مضبوط کی منگ پنے غلار دا توحید باندے نی غلار خودے را بہتر ہوا خود دی مانینم دیر زور اور دی ورے خواہ لار خودی دا مضبوط دا کچا لار ندا پخا لار دا خود دی دشمنانم دیر زورور دی زکا چکم یو شی زوروری نو داغ دشمنم زوروری زما استا کمزوریو نو زمین دشمنانم کمزوری دی وزیر دے منبر دے لگ مخ کرے نو داغا دشمنم لوگون دے مخ کرے بادشاہ دے نو داغا دشمنانم بادشاہان وی داغی بیا کار سخت وی نوز قرآن کریم مانینم منگتا خی چه تو خوبا دعوت ورکے خود خوابا مانین بددینم خلق منع کئی مانین دا دی قرآن نسوک دی چه دی قرآن نخلق منع کئی نو یو مانی دا دی لوی سرکش شیطان بیمان دی سورت عراف شپارسم آیاتو گو رئی شیطان بدی دی قرآن نا آلی قرآن نا بدی منع کئی فارسم نمبر آیت دو سورت آراف لأقودن لهم صراط المستقیم فبما اغویتنی قالا فبما اغویتنی اوی شیطان واقعا دا شیطان با ایمان تیرا شوکنا پس بابدا تازما جون تنک اللہ زدی پریشان و گمراک لما نو لأقودن لا می رولے نے نون تاکیدی ثقیلا اب ایمان دے کنا ای سم او گو دے چکل اللہ پارہ کی راجو نو تاکید سر راجی لا ازیننا لا ازلنا لا یغیرنا لا امرنا هل فا دا فلا یبتی کننا ول امنی یننا دا ډېر بې ایمان دی کنه دا ډېر بې ایمان قسم کوي خدا الله وګوره زور اور دی هو القاهر فوق بالا اقعدنا خامها کینم بزو دی خلکو ته صراط اکل مستقیم پلار استانه رکھے تو خدا وت پیش کے خو زمام طاقت مشتا زب خلکو ته مزید قران لا مزید صرف و نحو دورے لا چھٹی کی گی او منطق او فلسفه ویلې شي دور کې یارا چې ته ټول کار کې ساغو جز دنه کې نن ته به شو لوګو کې سزدا کې چې ته ټول کار کې صرف نه هوا سرد خوښ شو زدنه شي نه پدې شبه میاش کې به څنګه زده کې یارا او قران زده کېږي چې قران دې زده نشه نو دا صلات مستقيم خو زده شي کنه رښتیا وایي زده شي که زده شي په دې خو هغه چنل به ته نیږي هغه په پويږي او ساوجی او منطق تو لمیاشو تول کار دی تیر شو پویا پینو شو خدای سکر پی پویا شوی او قرآن الحمدللہ پا پنزو سرزو کی بکستا زدنی شنو دیر سا بزدن شی کنور سا زدنی شی عقیده خو بزدن شی کنا بیاری قرآن نزده کی گی تراج نزده کی گی ستانا وان نزده کی گی دو المرو یقیسو علا نفسی سنگ چه سلی ای کنا نفا بلما و یو میاشی با قرآن ده که پنزو سو رضو که داس آسان کتاب ده و شلو رضو که بصرف نحو سنگ از ده که داس نی پا کار که بیاسله وی چه شلو رضو که دوره که اکنه دی پا کار که بیاسله وی خب بس دا دوری دوری با شروع شی زمنگا سرکی بابا ها اللہ دی مافرت نصیب گی قالبن وفات شوی زمان قال استادو چه با وقت دا دوریم دا سی خاص نوی یو طالب راغی وای کمزې وای پلان دې کې دورا وای دې مولایانو دا علم ختم کو نه اسی مولایانو علم ختم کو وای دا قران خو دورا را زکیږي دې سدشي عقیده زدشي اصول زدشي خلاصې زدشي زکیږي باقی زا ادبم زکیږي کس نه سلوغتونه پکې زدشي نو صرف نه هو او منطق څنګه تمیاش کوي او شروع راځي کوي دې شروع راځي داغه به چې دا خپل مولای خلکو تخکاره کوي چې دا شي پوسټر به ولګي چې دا شي زګوره دوره قابلیت ما او کته پوسټ وګي په یو قاعده کې نو کول ورځي خو دا تعریفانم لیونی هيو کال کې موږ ته لګیا یو کال کې کافی نه شي زګوله ها هدایت نه هو نه شي زګوله او په یو میاش کې د کافی او د نحو من نواله تر شی جامع پوری کتابونه څنګه زکای خویا خپل دور کوي د کال کتابونه ویلي هغه په تکرار وکي زبر دور په کوشي پوپ شي داغه نو دا غریب خواته واخې ځای کا نو دا کتابونه هم پریري او هغه پسې غریب لا شي او که چاته وي نو شیطان او ته وګوره کنه ته سکه مولا پلان دې کې ګوره دوره کیږي خو به هغه پیسې په کې ملاويږي دلته کې سړي دا خو یاد کړو ټای ملاوي خو خره ګندره سبب سترګي بدلو چې یو پسې هاي لا شیطان دې لوی بېمانه دې لا قودن لهم صراط المستقيم واکتر دې منه کې خود قران دا چې زور دې دا چې اثر دې صدا کومه تلار شي بیا کله منه کې لا اوزي ثم لا اتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا اكثرهم شاکرین بیمانوی ده خیط رب نبو ترازما ده کس رب نبو ترازما ده مخ نبو ترازما ده شاعت نبو ترازما سلور طرفو نه یاد کری بره نده یاد کری سکته نده یاد کری ده دو طرفو نه ونه یاد نکلا بره نه رحمت وریگی نشیرات لی سکته نه متکبر ده زانی غرگن لی ده زکن رازی محکی ورستو شانا خیو گز طرفنا یہ شانا سنگ را جی پخواب خطوط لے گل طالب بنا رہے خط بے اولے گئے ورک اشا پا گورے لازے مل لے مور دے مل زب دادا گورے بلانی دے کی مصیبت وہ اس خط نری گئے وہ الو مدر سکن کار دے تلی بل پس اوکو مولا چیز سبوز بیا قرآن ذکر کہ بکری گیا تھا مصیبت جو رہے اگر با مولای ترجمہ دے بات کدوی ما اگر با ترجمہ کئی او زبا پتکی نپوئی گئی انہوں مالا سبانہ ہوتا ہوکا لا تے اڑوا اے گورا ماں سا ریکا یہ چوچاونے کے برزوت حضرت اللہ بیزدہ کما داوالو والے کتابوں میں پہ لگی آتکم دے قرآن دے کولے شی اس پلار و نیکو سنے اس دا خبرہ کئی مالا چرتا ست کتاب وفاق مفاق دادا غم اگر اوکن جو استاجی کو سبا ہوتا ملاو شی کنا دے بسے کے سبا لے بس ہاں منگک رے لگا سباله بس کی فتا و سباله بوچکی دا لالچ مالچ دا اس لا کو دن نہ ہم صدا تے تل کچھ طالب تعلیم پیار تو بس لا مخ نہ مرادا تے پدی کا تو نہ پوئی گی ز پوئی گم پدی لیکن ابراہیم علیہ السلام پر شاہ ہو تو اتفت بینی احد کا دا بیا دے کہ ہیر بھائی تا فتبینی اهدیکا صراط مستقیما. دا تا شیطانانو تا خبری کری، شیطانانو تا منع کری، ز قرآن لطلی ما دا اللہ کتاب لطلی ما بلکل نراز ما صوفونی میں دورنی ختم کری، کار سے کی گی تاسو پوشی و کار بوی. نوست پسی موبائل کئی نشانه پسی موبائل راشی دمخ کنا دمخ کنا سریا چرت دے سکے مالا تا که صدا غریب یو دوخ کندنی منگ پسی وکی منگو خیر دے ستا اپنی دا سریا داست داست وکم داغا کتابونی مدربانی گد ورک لو قرآن دے و درس دا خلق پسار دے خلق پلوونو دے و پتری شروع دے و دزان لکار کتلے اوزگار سڑے دے سریا خلق اقفل اوزگار دے نوزان سے اوزگار دا گون کلی مخ کے روست خی طرفنا او گست طرفنا خی طرفنا خی طرفنا دا جیب کم طرف سرے دی طرف خی طرف سرے دا مرا دا گست سرے اولا کم طرف سرے چپ طرف سرے خالک او توسوسی اچھو ما از اختا پتری خبلار آکنا ابل طرف تر لدے لکی بو توسوسی غرزم چی رشتیا سبکے بل شیطان تا بویم چی مالا جیب خوتی ہوا کنا دا جسر پیسی دو دوی سو روپی دا خوتی ہوا چی بسا بکے نو چاگت سو کوئی نیارا اس پسا پر لاسم یار دکھنی پیسی رو خوانا لارے دا بوئی چی پیسو بانی اللہ سو قرآن تا نرسی بغیر پیسو ہی رسائی گاڑی کی خب ایغا ماکی نسا چلے پیسے یا روا دا غیر جب دے دانا بیوا در گورا سو کم مجبوری وزو قرآن لروانے موج سا شیطان بیمان روانے پیر شوئے دے خودے اشتر آغا پڑے کہ بل واچے نور بم در کی مازمی اختر نور بم در کی اللہ بل دو سوک میرا بانا چی خد جب دانا ہوا قرآن لدے فالکا بل بل بل خدا مورکا بل بل مورکا دا غیر بل دیر گنڈی شپا گاڑی کی تب انا والی دا رب العزت دا خلق پلونو کی واچے چو ورکا دلا ہاں قرآن لڑا ہوا کچھ پہ اخلاص دے یا بتا خبر نہیں ہو رہا ہے بری دو رستو کی گا بنا بس وہ قرآن لبا زم انشاءاللہ رستو کی گا بنا رکاوٹنو تو بنا گورے لیکن شیطان بیمان قسم کرے کہ لبا زم پسے خلق ہوئی لیکن لان نہ کر سکے تو گمراہ دے پلا گمراہ دے تا گمراہ کے لیکن ہم بعض طالبان ہوتو تک اس طرح اگریو بعض پسے دیر منت کرے ہو پسے موٹو سیکلے راز غلو لیوی بیا چلان نشو گورے دو خورے بندہ آو خلق گمراہ کے تو غاب سنگے چی اگر کشران بنو نو گمران کی خلق قرآن دو دو گورا دادا چی لگے انو دادا خلق گمران کم کدر خلق سمو ما دا فاتحی و دا حد کو ما دا اللہ دی کتاب بیان کو ما پا قرآن سرے کو ما چی تاسو دا خلق دا مخلوق دا سجدون علو ما خلق دا اللہ پا طرف سجدون علو ما دا خلق گمران کول شو کدر خلق پسی لا دا صراط مستقیم روان اول شو نیو پا دا بندی خواه لوی معنی دا شیطان اغا با ایمان شیطان دیکھا بل معنی دا قرآن کریم نا اغا معتبر خلق دے مشر دے منبر دے وزیر دے افسر دے سورت احزاب گو رہی تاسو احزاب آخر دا احزاب تو اشتمہ سپارہ سورت احزاب آیات نمبر 67 اوش پیتا وقالو ربنا انا اطوانا سادتنا وکبراءنا فعزلونا سبیلا وائب دے جہنم کے وائب جہنم کے اید منگ ربا منگا تابیداری کروا سادتنا دخلو لیڈرانو دا زمانگ لیڈر دے دا زمانگ پوشوا مقتدا دے مولا دے مونگو دا زمانگ پیر سیب دے دا زمانگ مولی سیب دے دکری دا علاقے پا کلی کی یو مقتدائی کنے خلق دا دلوی علام سیب دے وکبرانا دخلو مشرانو دا زمانگ مشر منبر دے زمانگ مشر لیڈر دے فازولونا السبیلا نو علولیو دے منگ لرا اللہ منگے علولیو دسنے علولیو السبیلا سبیل تاس اصولو کیوئے لیو سبیل سبیل سبیل وی قران منګي الولو د قران نا منګي من کړيو د قران نا الله مشرو هغه مشرا صداکار کړو د قران نه بن کړو زما مشرو استادو د قران نه الولو ما چې مزه قران له سړیا طالبان په غلاغ لا مدرسې نه راځي خودشته کرا فریدي دانو چې یاد کتابونه خو خلاصي وي زی په توشو قران لزی استادو زما مخصوص خدا الله کتاب دی یا دلتا که علم یا دلتا علم قرآن زکی ورشه نا نا نبری نا چوٹی لا نرشه وارا کتابون اللہ پاتی دی آخوا دیخوا اور سرکی چه مدرسا میں اشارہ نیجی دیکھا بزرگی میاش ناروانا را خلق با زکاتون را علوم سبا بکی بیاو خو نا ہو گورا خاما خوابا خلق سر علوم نو چه مدرسا خالی نو خلق پیسے منگ لے بیارا کئی ایسے طالبان غلی را غلی دی میاش نر الیا عباد الله را پرېږه مونږ ته بندګان د الله دا الله بندګان مونږ ته لغون را پرېږه چې اوس ته لږ وخت مونږ قران خو یو ګور سالم کال خطا سو غول او روغو سه مونږ ته دا کوي چې مونږ به قران زګو الله دې په شیخ رحمت نوريږي وای ما دې مدرسو ته چټونه ولېګل چې مال زیرا کوي د قران د پاره یو پیر را پله بر اعظم چې کم تاسو نټیم فارغ خیر دې اقټیم کې بازار اعظم ټول انکار او کوم سره ټیم نشته مدرسو کې د قران نه پاره الولی ادارې اچا مال زیران مردان کې مردان تلالم یو منډیوا ته پوس مې وکړه چې دا منډی دې چالو وي فلانی اپا زلالم ما وی یار مال دې منډی کې زیرا کا د قران پکې خیم یو چې قران ولته یو خانو منډی سلاله دغه مولا سلی وچ بس منډی پکړی علم صرف په هفته کې دوه ورځې د پاره ماسپخین د زیارت نروستو او د جمعې هغه تیمونه چې تاسو یو قسم او دا دالان کمریم تاسو دی وسه دا دالان کړئ به در کوم او د هفته کې دوه ورځې رمضان اعظم ماسمه مرګری طالبان قران پکې ورته یو خان سیټو چې دا سلاله دا پکړی باندې منډي او ایمان شهره دا قران دس چې زسریا قران خلف منډي یالو کې کوم جمعتونو کې او ایمان شماله جمعت کې خلف زین راکې نو ته به قران خیر زه باندې راکې مې زه قران خیر و مال خلف زین راکې زما جمعت تر ازا او ایمان چې تا جمعت کې به زو درس کوم خو ما ته به نکل کې و چې سبیکل او ته به درس کې ما چې دا څنګه راځو تا جمعت تا ما ته بس ټام کې تاثیر کې نکل کې چې ته به زما په جمعات کې درس کې زبطانو باسم ویچه نا بزنو باسم ما تو ما سبا او باسم بیا زما عام خلق پشان کتاب نا لیچه زاچه عام خلق گونده مبهم مبهم خبر کوم ویچه خیر نا خو بس خبر وا یو بدا سرداری کل که چه ستام بانی بری کل زد تان از علم چه تو ما دو جمعات نا بیا نو باسم چه سو پوری نما ختم نا قرآن نیشوه او دویم دا زبستا خوراکم نکوم ویچه دا غطم ملمان وی ما جده پا خپل شوق رازم تو خمارا اولین که زبستا و بم نسکم کرا دو ویم زبستا و بم نسکم چه خلافی دا روطه ویچه دیر زور رو روی ما جده خبر مخی نکوم مخی نخبگان خده که پا دی تیاری دیشی خود درس کم جو ما پیکنی نبیا ویچه بلکن لازا ستام لیکل می تواغ زاسم ستام کی خود اتا پتا وا ما او تا یادا منگ دا خلق مدرسه را کئی ما لا خلق زینا و جماعتونو که زی را کئی زمان شیخو گورا پدا چه تکالیفو که وچستان میں تیری کلو آغل سی را درس میں شروع کن خلو مولایانو ما تا مدرسه نا خلق نپری خودا باغ علاقه چا صدا و مردان دیر زور و شور دا مدرسو تو لبابا دیرو اگر چه دا قرآن نا خبر نو غریبانان اعلانو شو چه بایی فلانی جماعت کے فلانی دے کی دا مولانا سے برازی دا فلانی دے نا او دا قرآن درس بکی دا ماسپخین دا چھوٹائی نرستو دا زیارت پورا اسم چھوٹی کی دا طالبانو چاوی مولا پورتا بسرے دو خوزر درم بکی درس ہو کرو دا سنگا سارے دا سنگا درس کئی دا مولانا بے زمانا آتی یا رسول رضی با درس ہو کی دے نشی رات لے دا آغا سوابی پنج پین نا ہر آفتہ کی آتی یا ر اغه ته په پتا وځي دا کرایانو هو د مولا ګور ډېر بوخلي بوخل ماده پدې کې دی لري المرو یقیس والا نسی او زمون شیخ غدیر حسخین سارو په خپل شاګردانو په خپل ملګرو ډېر سخاوت والو هغې دا فیصله وکړو ما راسم یو سوله دي بلاد را شي دا ځان دغه کوي بیا اسم نه شي راغلی ځای خیر دی نو طالبان یې تیار کړه چې هلکه ته به ځې تب چې به کینې نو د صرف اعتراض یې ورته وښوده چې ته وپې صرفي اعتراض کوې صرف بده نه ورځي بلې مدرسه کې تیار کړه چې ته وپې نحوي اعتراض کوې نه بده نه ورځي بلې منطق له تیار کړه بلې اصول له تیار کړه په ګواته طالبان تیار کړو ار یو له خځ جوړ جوړ سوال نه خودلو چې درس کې کېلې دا اعتراضونه په وکي جواب نشي کولې خپل به شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه علما در شروع کړ زما چند ملګری په مدرسو کې ماوی لمبه تاسو راځي او پای کې زمنګا والد سیبمو ها سخ دورو مولانا خان بچا شهید اعظم د ټول ملګری او سو ملګری وی ما چې تاسو راځي ان شاء الله نو ملګری بیا خپل راځي دا سي دغه خپل شاګردانو یو سو اته ولز ورته چيو نو اته نه هکسان په دې طریقه د مدرسو نه راغل مولایانو ترين کړیو په تور اعتراض راغلي درس کې نه سره هوی یره اعتراض ما چې اعتراضونه به ورستو کوي بل کول چې تاسو صحیح اعتراضونه ان شاء الله ابا جواب زو کوم درس واوري درس باغې واوري دو مطمئن به شو یو یو اعتراض باغې وکاو ما وو ته خفه ادب باندې ځکه طالبان خو د شو خلک دی مینې دی عزت نه کوي طالبو ملازمت کوي ناغې مقصد خو پویا حاصله وري نو چې هغه له کوم اعتراض شوه ما به له جواب ورکو بیا باغ ته ما وی چې تا خو اعتراض وکاو ها جواب مې وکړ بالکل جی دا جواب باغ ته وکړي چې چا را لګلې خو زما په صرف کې دا اعتراض فاغ مولا با دا اعتراض کې چې تا ته دا اعتراض چا خودلې خج بل ته مې د نحو چا به اعتراض په ما کړو نو جواب مې وکړ ما باغ ته په نحو کې اعتراض خود چې دا اعتراض په هغه نحوي مولا کې چې تا ته دا د نحو اعتراض چا خودلې د منطق هغه د صرف دا په دې طریقه باندې ای باندې خوشاله شو د خالد رضا شو الک تری وي او جتری وي در چې وکړ موږ په اعتراضونو وکړه جوابونه وکړه او مولایانو وې خالد رضا ګرم محمد رسا کې تک طالبان مرادوی یو ستوري بیان ورو د شیخ ته مدرسو کې الک څنګه وایو جی هغه خو سوال کو هو یو سوال لې جی تاسو به کوي زمالا سال بچیا ها اوی هغه به اوراته جواب خو به وسره ونه ا طالب به وی غلې مولا ته وی تا کې زکه غداري شتا چې تا وی هغه داسره هغه هم ته په خسته طریقې باندې جواب راکو او مونږه مطمئن کو او ته مونږ ته کنزل کې زستانه سبق نه اندو هغه طالب ما نو هغه اته کسان په بل هفته کې زما په خمل ګرو من نور به تیار کړ اته کسان بل هفته لا اته خو به زما شو زکه هغه به جواب کوول نه شو نو په بل هفته به اته کسان تیار کړ بیا د سوال په طریقا نو بیا برال راغه چکم زما ظالم ملګری غم او اته دغه سوالونه والے شو نور او اته کسان په سوالونه په صدا لګیلو داغه ما بیا مطمئن کړ په دې طریقه هغه ته ما بیا نور ته یو یو خدا چې ته به دا اعتراض کې په صرفي ته به دا چې زکه چې تا له چا سوال درکړې نو ته په دا سوال کې نو بیا په دا هفته راځوا مګر سبا کولاوس وسنګ چلے او جی اعتراضونه وکړل کو جی خو چې زما یو سوال لې جواب چې هغه خو به چرته کولی ش او د بیا د شیخ صاحب اعتراضونه از معمولی سره خو نو زمالا هسې ته موتارې دی خپل سبق وایا ما چې خپل سبق ویم تا چې ماله اعتراض راکاو نو څنګه دې ویل شا به دا پې وکړو اوس چې هغه ماله اعتراض راکړی او جواب یې زما کړی ته ولې جواب نه کوې زه دوستانه سبق نه یم نو هغه هم بله هفته کې دغه نو وی چې تقریبا دوه درې میاشتې کېدې نو زما درس اتو شروع ته ورسېده په دې طریقه ما کار شروع کړو او چې کله در زما روان شم نو هغه چې چا مال زه را کړې او هغه خلک راغی و یا تا خو شری مولا را اوسته په دې کلی کې یا تا شر جوړ کړې یا بدل لري کې د جمعه په میو باندې یا موږ تاسو غم خادي پرې دو هغه خان وی چې دغه د مانه د لیکل څه نه غسته دا هو بلا وا اوس کوم هغه ما کې دا چې لیکل راځي کلی چې اوس هغه کچلی کلم می دغه ماشلوله او خو تاثیر کی ما ودرې خلکو ته وی گزارا را سره وکي سوره دی پاتې دی بھائی لو زرا نا غسه سکیږي نا وې سه براغه دې بتاو راتاو شو خلی کلمې تکړیو ها نو بیا چې کله درس می پوره کو کال پوره شو ایمان سلام علیکم دا څنګه دا سکار کرے وا خلکو ها مخې بم ګوره او کوته ما په سره خلق دی او ما ته خلق کینی او دا مزید او دا نه د شیخ صاحب تاریخ مګوره چاغه دې طریقې باندې خلق تیار کړو طلبا واغه لا کو باندې بیا کارو شو نن ګوره دا غي یو چینه هم دازه ارزه کې دا غا شاګرد دی دا غا حملګری او ناس دې انکار کوي نو دې طریقې باندې خلق د قران نه منکاو چې اعتراض لوخایا ناکار مولا او ناکار پیر او ناکار حاکم وقت دا کار بکی انا سادتنا و کبرانا و کبرانا فازلون سبیل پا دی ملکی ارچا دا اللہ دی کتاب سره ظلم کرے ہو مولا ظلم کرے ہو طالب نپری خود ہو وسم طالب نپری دی قرآن تا پیر ظلم کرے ہو آخو خود خود نپری دی عوام ظلم کرے ہو ازر سر یہ شر جوڑے او حاکم خو خود خود دیا ہوئی منہ زمانی مزید دیسا کئی خلق تیاری منگلا او انگریز دا اصل کی بندش دا دا اغا انگریز با ایمان نا شروع شروع چا انگریز پا دی مل برطانی حکومت مسلطو ناغا دورا لوی ظالمو چا چا با قرآن خودا نو دا اغا سروی اغا تی شیخ وی دا مل ایس بانی نرے چا چا با فقه خودلا و دیسا لگن دی مولا دی او چا با منطق خودو فلسفہ و دے شمس العلماء دے علامہ سب دے جامع المعقول والمنقول لے انگریز بیمان تفتوا چا فا منطق علم اسم نشتا سرے مسلمانی کی فا منطق نا که مسلمانی کی نو پس مسلمانی کی فا قرآن مسلمانی کی دا جہاد مادا و خلق تیارول دا فا منطق کی نی دا فا فلسفہ کی نو ذکر بے ہوتا شمس العائمہ وی شمس العلماء وی جامع المعقول والمنقول چا و منطق و فلسفه خود را او چا با او اغل با لوی گاره بو تاغل با عرص مافو مالی ٹکسونه و مافو داغل با تنخاگانه وی او حکمت که با داغل لوی مقامو داغل لوی درجه با چا با چه داغ کتابونه خودل چا با چه قرآن خودو او داغل دری خانه وی انگریز با ایمانا پا تاسیلونو که داسه یو طریقه کار شروع کرو دری خانی جوڑے کلے وے پار تاثل کے او پاغا لنبی خانے کے بے اغا خلق لکا چاگا با منبر بو وزیر بو جامع المعقول والمنقول شمس الائمہ دا فلسفے او دا منطق اغے کی بے لکا دا لوی خلق دے دا دیر معتبر خلق دے او درمیان خانے کے بے دویم خانے کے بے اغا خلق لکا چاگا با زمیدار و نوکر بو ملازم بو اغا خلق بے پکی لکا او پا غدری مخانه که بے اغلان دی خلق لیکا چولے چمیام دم شاخیل او دا قرآن خودون که ایلی قرآن خودون که دا چا سر برابر کرو دا چولی سر او دا دمان سر برابر کرو انگریز با ایماندار پار دا دی چه خلق دا قرآن نبدل شی خلق دا قرآن نمتنفر شی چه ما قرآن سر خیم قرآن سر انبیاء موزما دا چولی خوی او دا جدا ہاں دا خود دے بن علماء اللہ دے پاری رحمت نوری گی قرآن رواغ استی دا اگر تا پتا و انگریز با ایمان تا چو قرآن سرا جہاد مادہ پر سلی کی پورتا کی پا جہاد سرا پا قرآن سرا انسان کی قوت مدافعات پیدا کی چو قرآن نہیں خود اشتا کتا جہاد ہو کے ہاں چو قرآن نہیں نوتا دا شہادت تسخ پر دا فضیلتنا چو قرآن نہیں زمانہ خود بس کوشو وش نانا قران وا تا ته دوسو دشمن خې جدا خو زما ذری بدبخت دشمنان دي دا غې سره ولي نرمي کوم دا دا شي بېمان واره کړو دا هو دې بن علماء مولانا فضل واحد الله دې پر رحمتونه وريږي چاغه مشهور پاج ترنګزي بابا جی باندې چاغه شیخ الهند محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه سره مشروق لا چې په مل خدا انگریز او د برطانی حکومت مسلط دی دا موږ څنګه خلاصي وو اسیری مالدا هغه د جین لا आवाज پورته کړ چې خلک تیار کړي په قران باندې جو قران نه بغیر بل سبا نه انقلاب نه راځي کې انقلاب راځي نه پس راځي په قران راځي خواغا وسه کېدا سیا خلق مسرا پر تعاون کا او خپلم گزاره والا وو اگر زیدو زی پزی علماء مقرر کو حاجی ترنگزی بابا جی او خلق اغتا را اون کو سوجی فیم جو تا قرآن خواه خلقو تا او خلق تیار کا دری سو مدارس اغتا تیار کلو پزی ملک کے دریس او دو قرآن مدرسی سائک صرف دو قرآن خودلو او دو قرآن زکولو ماده پیدا شو خلق پوش شو خلق خیال شو دو جهاد ماده پا خلقو که پیدا شو انگریز چې با ایمان توبو که چه یرا جاسوسیو که چه دا خود دلو انقلاب پا دی ملک روان دی و روان دو والا دی ناغا حکمو که چه دا انقلاب سوک پورتا کئی او دی پس سوک لگیا دی نو چه معلومات او که نو آغا دا چا پسر پرسته که کار که دا حاجی ترنگزی بابا جی او محمود الحسن خود جیل که نو آغا بانی اد رو کرو پانسی او دا گرفتاره نو آغا دا دی سمی علاقین الال او پو مومند جنسی کی آغا آباد چه غریب لکرو که او بیارتا ہاں او سمد آغا آتا قبر رئے اللہ دی پی رحمتو نوری بی دا انقلاب دو قرآن آغی تا پتاو انگریز با ایمان تا چه قرآن کلر آغی نو منگ نوشو پاتی کرے او سم چه پا کمزے که قرآن دے آغا زیت آغی تا پتاو چه دے که منگ نوشو ورد لے قرآن سری کی جذبہ پیدا کئی دا جہاد او چه او سم چه کم حال قرآن بیانین و اگر دیر دسر دشمنان دی طریقی و لگوری او چه شمس اللہ مجھے و جامع المعقولی و المنقولی اغیر آغیر پلے پیسے مور کئی ہر سور کئی لگیا دی پدے با نکان نکی دا قرآن مانین ارچا ظلم کرو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دا اغا وجہ سوا چاہے شہید کا تنے یو دیو آو سرے بل دیو دا اغا وجه ده شهادت دعوه چه ده امیانو تا قرآن خی اگه لوی کار ده ده امیانو تا قرآن خی او سم زمان لوی گناه ده ده چه ده خلقو تسخی قرآن خی یرا ملا دیل نور سنو وزی خطش ده بس ترجمیز ده کری والحمدلله تجامع المعقول والمنقول او منگ ده قرآن الحمدلله والی کم یو بہتر ده نو ده یو معنی شیطانو بل معنی اگه مشران خلقو قالو ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلونا سبيلا علولي منگ لنا دے دو قرآن نا دا ملک دا مسلمانانو ملک ذات شو پا دی اسلامو پا قرآن ماننن قرآن بندش رے پا کاردانو چدائی برسلام جاری کرے ربنا آتیم زیفین من العذاب ایز منگ ربا ورک دیتا دو چند عذابنا قیامت کی بدئی ہوئی اللہ دگنا عذاب دور کے ولعنهم لعنن کبیرا یا اللہ لعنت لگی پدئی بانے لعنت نوئی چاچہ دو قرآن نخلق والاو چاچہ دو قرآن نخلق بنکا کہ پھر دے کہ مولا کہ غریب دے کہ گدا کہ برسر اقتدار دے کار سوک دے نو دی بانے با لعنت لگلی جی ولعنهم لعنن کبیرا بل مانے دو قرآن کریم گرے مانین دو قرآن کریم آغا ناکار پیر او ناکار مولا دے سورت توبہ گو رہی تاسو سورت توبہ یا ایوہ سلو در شم آیات لسم سپارا توبہ آیات نمبر 34 یا ایوہ الذین آمنو ان کثیر من الابار والرہبان اے مومنانو بشکڑی دناکارا مولیانو دناکار پیرانو نا مولیانو ناکار پیران بسکے لیا اکلونا اموال الناس بالباطل چخام خاخری با مالونا دخلقو فباطل ترقو باندے فباطل ترقو علم دیو دخلقو مالن را گوندے ویسدونا عن سبیل اللہ او خلق با بندے دا اللہ دی کتاب دا اللہ دی دننا دا اللہ دا دین نا خلق منع کئے وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ طالبِ منع کرے رے امیم منع کرے رے رے استاد درس بناو رے گورے خواب دا خلق گمراہ کئے وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او بندئی با خلق دا اللہ دی کتاب دا اللہ دا دین نا دارنگی سورت آل عمران گورے ننن میں نمبر آیات یو کم سل یا آل الكتابِ لما تصدونا آیات نمبر 99 قل یا دسلوری میں سپاری لنبے مخدے یو کمسل قل یا علل کتابی لما تصدونا عن سبیل اللہ او کتاب ولو او کتاب خاوندانو یو کتاب خاوند مولای کامی او دا مدرس خاوندانو او دا کتاب خاوندانو پا پاس رفو غٹ لکی تسید بک من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القران علمه چاند دا کې چې قران طالبان دي او د قران نه خلق بندو چاندي ول په قران خلق ورکه او من کوي خلق د قران نه دانو چې په کم ځای کې قران بياني کې هغه ځای کې چاند ورکما چې ثواب می وشي نو دې هغه خلق له چاندي ورکه چې هغه مانین د قران وي خلق من کوي هاي هاي قل یا کړه د قران خو نو دوله د قران طالب او د قران مولا جماعت کې نفرې هو دا ویل وی چې راغله ما جماعت کې درس وکا راغله موږ جماعت کې بیان وکا او قران سره مینا نه وکړه خدا خو د چاندو د پاره صرف قران قران دی قل یا علل کتابی او د کتاب خواندانو لمت صدون عن سبیل الله ولی بندوی خلق د الله دی کتاب نا نن د خلق بند کړي د الله دی کتاب نا لما تصدون عن سبيل الله ولي بندوي خلق دا الله دي كتابنا من آمنا تبغونا عوجا دارنگي مانعين دا الله دي كتاب مانعين دا الله دي كتاب ظالمان هم دي ظالمان كم خلق دي سورة هود قور ايتاسو ظالم هم دا قرآن نا خلق منع كي سورة هود 19 نمبر آیت دولسم سپارہ آیات نمبر 19 الا لعنت اللہ علی الظالمین خبر سے خلقو لعنت دا اللہ دے فظالمانو ظالم کم خلق دے اللذینا موصول سے لے سر بیان کئی عارف المعارف اللذینا یسدونا عن سبیل اللہ آکسان چھ بندے خلق دا اللہ دے دن دا اللہ دے کتابنا دا اللہ دے کتاب نے خلق بن کا مدرسوں کے ذہن اور کاؤ قرآن لا اوسم کسا کلے دے چند دے دے پارا چھ دے کتابو امتحان لپاره باندې یو پارچنی مراجی کې نه دائم نه کاوس من عن سبیل الله ادا الله دی کتابنا ها یا الذین یسدون عن سبیل الله آکسان چې بندې دا الله دی کتابنا دا رنګي سوره نساء وګورئ تاسو یو شپه تا آیات چې ورا ش قران لا نو خلق من کید قران نا دا آیاتو نظان سر اولی کا دا بار بار وایا زرد منکی نظر پسی او دو آیاتو نوایا ازنی پر گو گوشتو اچھا ویشتو چه زر وی زر اتواوا خوستا جدا سبرو کا قیمت سدور الذین یسدون عن سبیل اللہ ظالمین زر روا وما تاوی واقع چاہتاوی ہم چه قرآن نما منکی بسانو کم دا آسر اتوایا سورة النساء دا آیات گورا دا عجیب آیات تے یوش پیت آیات زبط آیاتو نخیمہ انشاءاللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا دَرَقُوَا چَمْ دِرْ خَلَقْ دَا سِرِي خوزے نا تم خیال کوا تا صرف جغنی شکرے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَلَو چا صفا صفا خبرے کہے کہ نسلوک دم دوست نشتا آگ گنجے ہو ہم رشتیاوے یوزلو تمور ہوئی وی دا تا خلق تاولی اروخ وی بی بیز رشتیا وی ما وی پر رشتیا وی خلق وی وی یاو کنا وی دا سنگ از رشتیا مانو وی و تاوی وی تا تا رشتیا وی هم تا ما وی وی نا وی مکا وی وی مکا نو چو تا وی وی لولی پس رواس و باری وشارا وی تا تا ما وقتی وی لیو کنا شستم دوستا نپا دیکی اگر کمور می عجیبا خبر ہے وہ تو کلام دیکھا دا خلق بیا نو دیو جنا خبر نہ کو مگر چې رشای ورته وی نو هغه په څنګه راواز او کو نه پرکا نو دا زما چلې نو منګم دا گنجی کار دے وایزا قیل لهم تعالو ها سو ا اکمالمو اویش قرنی اویش قرنی د تجلیل سین غالت اتله او اول ته وسیدا او د الله عبادت به کا او چاته پوسو کولته کیسه کته هوټل وی عالمي ویل تزکدا کار کوم چې ما امر بالمعروف نهی عن المنکر کاو او قانون دا دی دا ډول سيزونه فان الامر بالمعروف ونهی عن المنکر لا يدفع لا ها نبلا لم يدعى للمرء صديقا دا دوالا د سړی په اړه صحیح دوست نه پریری رښتینی دوست نه پریری زما سره پات نه شنو دا زمي خوښ شو دا چې صحیح کار کې دوست مستوا باندې کې ها یا والا سره دوستانه او تعلق ساتي یا به خلکو سره ته به خلکو سره تعلق نه چې ختمه با ته به صحیح کار کې نو چې دا خبر استا خلک کوي نو تاسو به خلک په خلاف کوي دې خدا خبره کې دې دا خبره کې وا خبره می غلطه کړل ده سر اولی اصلا خلاف کی چلے گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهِ کلچوی لیشد ایتا راشی آغستا چرا لگلی اللہ راشی دا اللہ کتاب تا اللہ سشی را لگلے قرآن را لگلے کہنا وَإِلَى الرَّسُولِ اَوْ رَاشِي تَرِقُودُ پِغَمْبَرْتَا سُنَتُتَا نُرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا وِنِبَتَ مُنَافِقَان چه بندیگی بستانا پا بندولو سرا نور بم متعدیم راجی او لازمیم راجی پا خپلم اولی بندیگی او نور حلکم دن بندی وَإِلَان نَشِي لان نَشِي گِنِ خَرَابَي دِي یا رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا اولی بستانا اولی بستانا نور لرا پا علول سرا عرافو گوری تاسو مانین دو قرآن ظالمان عراف 45 نمبر آیاتو گوری اتم اسی پارا فعزنا معزن بینهم اللعنت اللہ علی الظالمین لعنت اللہ دی پا ظالمانو ظالم کم خلق دے یارا چه مون نکی رجل نیسی غالبا ظالمان آگا دی کنا اللذین ظالمان آگا کسان دی یسدونا عن سبیل اللہ یسدونا چه بندی خلق دا اللہ دی کتابنا طالب دے کالی جی سکولی دے لان نشو کرے او یو خیلی بڑی بڑی خبر دا خلقی خدا پرے دے مونو تو ایتا لگیا دے اگر کاری جو ویزای را دمائی اصول را دے چوٹی دا امتحان میں شوی ریا سبا گزم نو قرآن کو لان نشو کنی گمراہ بری کی گورے تعلیم منا کئی کاری جو منا کئی او مولا خو قل خودی دو بخانو بسن تبسکن داوز دی کنوی اللذین یسدونا عن سبیل اللہ خطای خوب مانینوی او اولیدون که ده دینا مشرکان دی ده دینا چه صبح اعراض که یو خپل اولینو آغا کم خلق دی آغا مشرکان دی لکه صورت مومنون گوره مومنون آیات نمبر 74 سنو رویا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اتلسم سپارا سورة مومنون آیات نمبر 70 رویا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ او بشکا کسان چیمان روڑی پاخرت باندی عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ دو قرآن نصری اولی دن کی ری راز کون کی ری سوچ قیامت منی نو هغه د قران نه راس کئ سوچ قیامت منی نو هغه قران منی ان الصراط لنا عاقبون او ابراهيم کيم راضي شپږ دیش او دیشم نمبر آیات کې يرز دي دایم کم خلق دي دغه مانین جوړيږي د قران نه اوري خود دې دعوت ورکو انکه کم خلق دي سوگ دعوت ورکی او کنو ورکی اوز دائین دو قرآن ورکی سوگ دے دعوت چلی سورت مومنون دا آیات چتا سروارا اوز سنو رویا دری رویا نمبر آیاتو گو رئی دائین دو قرآن دعوت ورکی ان کے قرآن وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او پیغمبرا خلق بد قرآن نا اراز کے او مبلغا تبسکے مدرسو نما طلبا منک استانا کالجان اسکولیان ما منک یوزنانا و منک استانا و انکا لتدعوهم الی صراط مستقیم او یقینا تما خامخا دعوت چلے دے خلقو تا تو دعوت عام دے کپختو کتابت خلق تیارو لی پوستر شائع کا چھ دورب شروع کی گی دعوت عام دے که پا اف ام دے، دعوت عام دے که پا لوڈ سپیکر دے، دعوت عام دے که پا انٹرنیٹ دے، دعوت عام دے که پا کیسٹ دے، دعوت عام دے که پا سی ڈی دے، دعوت پیش کا دو قرآن، دعوت کے ذان شریک کے خان. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دیکھو با خلق منہ کئی خوستا کار بسی پوستنو اس وصنے کی گی یو پینز پوستر شائع کا او دے پا دے چکم دے کی یو گنائی او ستا امکانوی چکے دے چھ پوستن میں ہو لگا او دے دے نتا تاریبان لار چنو دا ہو چلو آکن تا سمال افریقی چکے کھلی پوستر بم تو شائع کے منو بم ترگے وارت بتکے دا یواز زما کتاب و حکم خو عام دے ستام دے و زما عام دے دیکھ نرے آج چاہتا پا تلیفون ما چاہتا کہ شاہ وزان نور سو قرآن دورا شورو را ملگرے رے پا تلیفون مورتو آیا را شوی مل پریدا کال تیر شوی یو سلو جو تیرے کچھ قرآن زکے دم دعوت تے کنا. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. او یقیناً تو خامخا دعوت با پیش کے دے خلقو تا را بلی با دے خلقو لرا پا طرف دلارے نیغی باندے. سورت زخرف گو رئی دری سلوی اختم نمبر آیات تریالیس پینزشتم سپارا سورت زخرف تریالیس آیات وقتی من گرارا ہو جو گارے فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. دعوت پیش کا لپ دعوت بان ایک لکشا اسنه جوړه ونه خوایږي قران دې زک دعوت دې پیش کا دا خبره وکړه او کلمه دا بیا بهم کوم ان شاء الله او تاسو کېګم تینا. فاستمسك بالتي فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. سوره يوسف وګوره يوسف اتمايا يوسف ديال لسم سپارا سوره يوسف يوسف اتمايا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله وا پیغمبر خلق تا اعلانك قل اعلانك اعلان خلق تو کا دورہ شروع کی اعلان خلق تو کا چ افم کلاو کا کور کے او لگاوا موبائل تو کا. قل اعلان کا پیغمبر حاجی چ دا مسل توحید قران کریم سبیل لار زما دا لو زما لار دا نو ادعو ادعو الى الله زبر بلم خلق الرادی کتاب تبے زرا بلما مشرک بے منکئی مقتدا ناکار پیرو ملا بے منکئی ناکار عوام و بادشاہان بے منکئی بادشاہان بے او شیطانان بے منکئی و ادعو الاللہ زبر دے دعوت پیشکو امداللہ کتاب تا ادعو الاللہ زبرہ بلم خلق دا اللہ کتاب و دا اللہ دن تا. خلق برا بلو کنے برا بلو کورونو کی زنانا رو بلو زنانا و لپکازی چو نوری زنانا و تا دعوت پیش کی چو قرآن زدہ کئی قرآن واو رئی زکا علا بصیرتن پا دلیلی ما آنزا زبی زکر آغالم ماسر دلیل دا قرآن دے ومن تبانی وغسو چو تابیدی زما قرآن تا بخلق را آغالی خوا دارنگی صورت نمز دو نوی نمبر آیاتو گو رئی نمز دو نوی شلم سپارا سورة نمل آیات نمبر دے دونیوی. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ امرتو لان دے رے وَأُمِرْتُ أَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. او حکم شوئے ماتا چھ زبلو لما قرآن حکم شوئے ماتا أَنَكُونَ چھ شمزو مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ او ماتا حکم شوئے دے چھلو لما قرآن کتما منکے نزخن منکے گما زبد اللہ کتاب للما اللہ کتاب دعوت بپیش کوما. ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ. سورت حامیم سجدہ اگورے دعوت پیشکا زکاستا دعوت خیستا دعوت دے پنور دعوتنو کے. ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ. 33 نمبر آیات بردرش سورت حامیم سجدہ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله سوگ دے ډیر خیستا پیز باز دوینا دا هغه چانا بہتر ندے دا هغه چانا دا غوینا خیستا ندا دعا الى الله دعا الى کتاب الله دعوت پیش کا قرآن دا خلق رو بلا قرآن پیز دکا قرآن پی عمل پیو کا قرآن خیستا کتاب دے بس سالم کا سید جا خلق دا اللہ کتاب خلقو ختم کرے نبذو کتابک من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهجاني امام قیم زمانہ کې خلقو نیسو نابود کړو زکه وی قصیده کې ویا الله ستا کتاب شاته گزار کړي دي پاغا بهو دو سيزونو خلقو منګولې لګولې دي فالعلم قال الله قال رسول قال صحابتهم اولو الارفاني الله علم خواغو چه تا قرآن که ویلی دی اللہ علم خواغو چه حادثو کی پیغمبر بیان کریو علم صحابو بیان کریو او تابینو اغا علمو نارنگی سلمو قاضی مبارک میں خری رنج در تاثیل منطق میں بری سلمو قاضی ترکنیو لیاد نشو دا کتابو نا نیادیگی سر سرگردان دے پریشان دے نیا دیگی لدے کچھ یاد نشی ملوان نیا دیگی خبر وصف میں کپڑے زدی ماف انہوں نہ خراب ہو سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تاثیل منطق میں بری چند اخوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان راہم بخوان سو پوری با پاغ علمو کی مبتلائی امام غزالی واقعی یاد ہو پروس پرون قد مادر زمانہ وخ ځای کړی او په خلاف د قرآن د تفسیر نه هغه پریشان هو بیا اخیر کې خو چې بیا مړې ده نو بخاری په کم ځای پرته وه په سینه باندې ستا خو په مر په وخت کې غلط کتابونه په دې زبانې پرته سحر او د جادو او د هغه نورو کتابونه چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان راهم بخوان سو پورې به په دې نورو علومو کې مبتلای راشه لغوندي د ایمان علم وا د حکمت علم لوگوں دی وایا د صراط مستقیم علم لوگوں دی وایا څنګه خیستا علم ورکه سره په نه غدار روانه بیا وی لوح دل از فضل شیطان بشو اے مدرس درس قران هم بگو زلری د شیطان د بولو نه صفا کا ټول کال پک شیطان پنجوالی دی وز دمن پریری وسم پک پنجوای همې پریدا او زلوی د شیطان د بولو نه صفا کا اے مدرسا لغون د درس د قران په کې وکا نا سالم کال تیر شي او په دې وخت بیا هم طالبان ګډ ورګي قران خدا نه ورزی ولا غریب نا کو خیسا اے مدرسا درس قران هم بگو لوح دل از فضل شیطان بشو او غزنا نه کړی بنا کې لګیای نه هغه دې صرف ویلې دا چې تور کې دې صرف نه ویلې دا وانی دې ویلې ان شاء الله تعالی په خپويږي و من احسن قولا ثاني وینا خلا دعوت القدا الله کتاب دا مانی درته و خدا سرا اهدنا الصراط المستقيم پوشه کو پونو شو وسه مانی درته وکړي مانی نیم درته و خدا کم کم خلق دې قران نه مانی واقعیا کیږي تا په زندگی کې تا په زمانہ کې کم کم خلک دې رکاوټ جوړيږي نه پاره عبادت کې دایا تونوي ها دای دې درته وګو دې دعوت څوک چلے ناغه دعوت څوک چلے ناغه د انبیا او پلار د پیغمبر پلار دې زکه وي اهدنا الصراط المستقيم الله مضبوط کې موږ پنه غلار د قران باندې پنه غلار د توحید باندې پنه غلار د طریقو د پیغمبر باندې صراط الذين انعمت عليهم لا ذا كثر راتوغا چتا فضل و احسان کرے علیہم پاغی باندے اگر کم خلق چتا پہ احسان کرے سورۃ النساء یو کم او یا نمبر آیات گورے اولئک الذين اولئک انعم الله علیہم اولئک الذين یو کم او یا نمبر آیات سورۃ النساء گورے اللہ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین و حسن اولائک رفیقا. اللہ دل منگ ملگری کی رئی سرہ دیوی اولیاء نمانی وچا اولیاء نمانی نو تو فاتحہ نمانی او چا فاتحہ نمانی نو سورت نساء نمانی منگ دا اولیاء دو خو خاورم نیو منگ وائیو اللہ منگ دا اولیاء پلار باندے روان کے دا خلق دے چتا پی فضل و احسان کرے پا غیبانی چاگا پیغمبرانو اغا صدیقین و شہداؤ نیکان اولیاؤ غیر المغضوب علیہم نلادا کسانو چا غضب کرے شوے پا غیبانی اغا غضب چا شوے دے سرد پوینا گمرا شوے دے غیر المغضوب نلادا کسانو چا غضب کرے شوے علیہم پا غیبانی چ سبب پوینا اغه تبا شوی او گمراه شوی دی بے کل یهود خبر ختم شو بس یهود دا خبر لا را تو بس بچی تم بچو زم بچی کما تا ارت کوم یهودیان نیو نہ نہ نہ کل یهود یوم مصداق مفسر خیر لکه چې غضب شوی او ناغه کم خلقو یوم مصداق خیر یهود یهود پو خلقو نو تم پوئے زم پوئے ما ہر یو چھ سرد پوئینا گمرا شو نو غیر الموضوع بی علیہم شو بس خبر ختم شو دانو آج داغ بس یہودی او بس موتا تی بچو غیر الموضوع بی علیہم چن اللہ دا کسانو چھ غضب کرے شوئے پا غی باندے. سورت بقرہ یوش پیت نمبر آیاتو گو رہی یوش پیت آلتا سوئے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَزْوَبٍ مِّنَ اللَّهِ او وقت شدی پو غصے باندے طرف دا اللہ نا دا اللہ غصاو دا اللہ کا حرف دے باندے رارے دارنگی سورت انفال شپارسم آیات کی رازی وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَزْوَبٍ مِّنَ اللَّهِ اوا چا چوالو لشا ومن يولهم يوم اذن دبره فقد با بغضب من الله دا پکولو بنشتیکم ومن يولهم يوم اذن دبره فقد با بغضب من الله انفال 14 نمبر ایت اچا چوالو لا دے کافر او تشاق پلا الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه نو فقد با بغضب نو دا کس را گیر شو پو غصی بولی کار نکی فقد با بغضب من اللہ دا شکر کاری نکی سمجھ فقد با بغضب من الله تاتی راگی سرے پو غصے وغیر المغضوب علیہم لا را کسانو چھ غضب کرے شوئے پا غی باندے اللہ را غیلہ را سمخایا ولوالن لا را کسانو چھ حیرانو پریشان دی ازوال الحیرہ بحری محیط مانا کے الحیرہ چھ حیران دی ظالم حیرانوی پریشانوی چھ حیرہ یو مولا یو خبره کوي بل مولا بل خبره کوي زو زو چاو ما نما وزو چاو ما نما وزو دل علاج خیر تو خوبی تو پریشانه کی گی چی یو مولا یو سوی بل مولا بل سوی کن عوام زنان دا یو بانا کرتا لیده یه سو زو چاو ما نما یو مولا یو سوی بل مولا بل سوی تو تبا سکی دیچ چا نما نما ما ما نما واد میلی تا چه تلار شید او بوجه دې ځان سره راغستی ګل اخلي ګلان کې نه دی داخله یو وی زما ګل ډور قیمتي ده مزیدار او خيستا او ارزان بلاغ دې نواز زما ګل قیمتي او مزیدار او خيستا بلاغ دې نواز کې زمالا یو ګل نالم یو وی پدري سو خرسې نه بلې په دنیم سو خرسې نه بلې په شل ده پاسه یو نالم نو ته تش کو ته راځي او کنه ستان داته پوس کوم تش دې چې ته کو ته راغلي نه او کله دا چې اٹکل ورغله او چې بس ما نه بوجوړه کا واسه چې خو بس بوجوړه کا ور دړې کول دا څه کوي نه دې به ګوري بوجې به ترخ کې نیولي لاسو کې مو ګوري لاسو کې معلومات ګولې چکې ما ته کې نو بیا خپل ته واچي ذائقه وګوري نو بیا رنگ وګوري نو بیا ته پوسو کې دا پوسو پدې هغه گزار کی بل تلاشی. تاسو خیال کړئ ما اصل خیالي نو بیا چکه ایروالی نو بیا ماته کی ذائقه وګوري نو بیا خطه پروتوکول ته وګوره چې بلاوت او کنه یو شیز دی اسه نه چکه یو ژمه واغه ځنوې داسې وګوري او ریته وګوري نه که یو بوجه یو شارې بل بوجه بشار ټولې وشتي په یو له به پسو وې پدې وې ښا نو بیا پورا ډېرول گئی وګرځي تحقیقاتو کی رنگ خله حریق خله صفائی څنګه ده داغی نه پس خ من من یاو کنه پدې پسو نه نه تا کوله مخه خو خو دې تاسو راوته باندې زبا یو دغه له واچوم رښتیا وای دا څه کوي کنه کوي او کدا لګي زه مړ وو بل ګوڑا ده نو نو پاغي کې خو څنګه من من یا کې چې تاوان دی راځي او په دین کې تانو دې زه مړ پرې دے داړي کې چې یو مولاوي مم زرما او ټول زما بل مولاوي نه هغه چاله چې حقدار بل وی قران زکا بلوی دین زکا بلوی قرآن مز زکا واتف قرآن پس پوئی گی نو توزدی کی معلوماتو کا شکورا خریم خپلا سکیم خپلا ریحازم رانا نغوالی عزتم رانا نغوالی عوزم رانا نغوالی قرآنم را لخی بچوتیم را لخی خودتیم را لخی او دینم را تا بیانی نو مزد دی که دا معلومی گی دا چدا سیده لگ زائقه او سکا او که نو تو هم پلو گو رکن خبر ختم دا او دیوی نا ایولا ایو مولان و پلاری تره او سی اگر پلاری مل لی ویده ما دا بچی خو سزده نکو یرا سزده دا دی دا سنگا چلی دا خدا ری گو ما اگر سر نداخلو من دا غیو تا یاد کری گو نا مکا منگا چلی پنج پیدا سر نداخلو ما چه پر پنج پیدای نیشی نو تا همو دا سزده نکلو استاد اگر خو خری یار دا څه خوند د کی څنګه امولي څه وته وای د موري کا سنی د پلاری په سنی نو د ماشوم په سبق کې اسنی اوارا دا څه نه دی په ماشوم را لګي سبق وته خایا اجازهان کا به سر د پلاری په سنی په سبب پلاو وته او د موري کا سنی څه کم څه کم سر وته چې خوريږي کنه دا خدا څخه پتو شو دا کوم نکیږي نو دا الک په سبق کې سمه وي خو ستا چې داسې دی وای او کړه ماشوم راځه ماشوم یې د لاس نه ونیو اره اوسه ها یو مولانا صاحب ته حواله کا وای دا مې وروړو وای او ته مې ځکه دا غږ نه راوستي دا چا خپل لري دا استاد دا خبره وکړه وای ما چا غي خو نه کاڅه غواړي نه پیسې غواړي او په سبق کې سوال کوي ایسه غواړي اغه په دې خلک خره نه کاسه غوالي دا تاسو سره ګیاي مثال اگر مې پرستاو په ماج د کاسه غوښته دا چې شابهاله ک نمبر 1 چې به یو یو کس راولي په تل مسکی او خو غوالي پراته به سره ولې اند به سره ولې حلوا شریف به سره ولې ګر سبق تل نه خه تاسو ما ویلی چیرته یا ما دا ویلی چې راک دو دو پیسې غونډه کوي چاند دا دار کو نه خامخا خرچ کدیم غونډېم زم نه دا غریبانه نه نه زلال او صلاح دا غینا منگولا ایسا پا سبق کے ساتھو نو دولا یو صلاح خیال نکی چاگت آتا ہوئی ایسا پا کے پیدا کا خوکاسا او پیسو پا کے ورکا او منگوائی نا پیسا نا کاسا او سبق کی ایسا نو دا خو لگو نسو جا ایر چا پسی نوان شم یو مولا یو سو یو گل مولا وات ایر چا پسی مزا دا غت با حیران و پریشانی و پری کی بروانے کے خیر انشاءاللہ تو دن نتا کہ د دنیا کارونه دا نه وي چې یو ذمہ داری او کابل به باپاری او کئ چانه منم پرې ده بدل څه بناستې نه ته اوس کوشش کې چې کم کې ماته فائدہ جا تر هغه کار بازار نه لټه نو دا ال یو شه دا مولا پرغار کړي ما بس مولا په خپل کې جن دې پرې دا منګه سم ها بس ځلې تراوی حضور امام څوک دا وي څوک الله بلا بغردنی مولا څوک مشران دین راتین کوي واته کړه څه کوي کا من خپل غال الحمدلله آزادو او آزاده کړل غیر المو ولا الضالين لا کسانو چې حیران او پریشان دي الله موږ د حیران ته آزاد نه بچا الله موږ د هغه نه اوس آتا هدا موضوع بن لهم او د ظالمو څه اسباب دي کاغذ ویمن او لوګون دی وخت پیلګي تاسو بس تدریشي او دا به سبا کې خیر ان شاء الله بیا بیان کوم او بیا به خیر فاتحه ختمو او لږ ان شاء الله مانم بیا خیر کوم سبا واخره در الحمد لله یا درس وګړي اپو اللهم ان لا ذكر توفيق دعا وکي الله چې کمزمن بیماران دي الله موږ لم شفا نصیب کړي الله موږ ټول روحاني بیماران یو الله زمونږه علاج وکي زمونږه شفا وکي زمونږه مرزونه ختم کړي زمونږه والدين دعا وکي چې الله ولا شفا وکي نو چې کوم بیماران دي نارینا زنانا کورونو کې دعاګان او خپل رشتہ داران خپل پردي ټول الله د ټولو بیماران له شفا وکي Gracias.